Teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia mamy wtorek, 31 marca, wybiła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza antykryzysowa wejdzie w życie, prezydent podpisał rządowy pakiet dla gospodarki. Premier nie wyklucza recesji, produkt krajowy brutto może się w tym roku zmniejszyć. Turkmenistan udaje, że nie ma koronawirusa. Szczegóły za kilka minut. Prezydent podpisał tarczę antykryzysową. Przepisy, które mają wesprzeć przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa, ponownie przyjął dziś Sejm. Wcześniej poprawki zgłosili do nich senatorowie. Łączymy się z Sylwią Białek, która zna szczegóły. Sylwio, dobry wieczór. Powiedz, co przewiduje tarcza antykryzysowa i jak prezydent uzasadnia swoją decyzję. W imieniu prezydenta głos zabrał jego rzecznik, minister Błażej Spychalski, który przypomniał, że Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał, że chciałby jak najszybciej podpisać pakiet ustaw tworzących tarczę antykryzysową. Podkreślał, że to wsparcie polskiej gospodarki, przedsiębiorstw, rolnictwa, pracowników jest najważniejsze w tym trudnym czasie. Błażej Spychalski przypomniał, że prezydent brał udział w pracach nad tworzeniem tarczy. W końcowej fazie tych prac prezydent zwrócił uwagę na dwa elementy. Pierwsze to jest całkowite zwolnienie przez 3 miesiące spłacenia składek na ZUS przez osoby samozatrudnione i mikroprzedsiębiorców takim, którym przychód spadł przynajmniej 50%. Bardzo ważne dla pana prezydenta było to, żeby to wsparcie dla tej grupy było, tak samo jak wsparcie dla rolników. Błażej Spychalski wyraził zadowolenie z faktu, że w tarczy antykryzysowej znalazły się także zapisy dotyczące zmian w kodeksie wyborczym. Powiedział, że dla prezydenta każda forma głosowania, która przyczynia się do zwiększenia frekwencji, do realizacji prawa wyborczego, jest dobra i oczekiwana. Sylwie Białek, dziękujemy za relację. Premier nie wyklucza recesji. Mateusz Morawiecki mówił dziś, że wzrost PKB będzie w tym roku niższy niż w prognozach, a kryzys spowodowany pandemią będzie bardzo groźny. Spełniają się wszystkie negatywne scenariusze, które jeszcze 2 tygodnie temu były czasami przez analityków określane jako mało prawdopodobne. Z całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej. Będzie niższy, czy będzie poniżej zera, nie jest to wykluczone, ale nie jest też wykluczone, że jeżeli spełni się scenariusz nieco bardziej pozytywny, to będziemy mieli lepsze rezultaty gospodarcze niż dzisiaj najczarniejsze scenariusze nam podpowiadają. Rząd spodziewa się wzrostu bezrobocia. Ze względu na uderzenie koronawirusa w gospodarkę światową, a wyjątkowo mocno w gospodarkę europejską, której jesteśmy częścią, spodziewamy się niestety wzrostu bezrobocia, ponieważ znaczna część polskiego eksportu jest eksportowana do Unii Europejskiej. Ten eksport ulega również zamrożeniu. Częściowo już dzisiaj zakłady wstrzymują swoją produkcję, przerywane są linie dostaw. Szef rządu dodał, że za kilka tygodni trzeba będzie zadecydować, tu cytat, o sposobie odmrażania polskiej gospodarki. Banki dostały około 200 tysięcy wniosków o tak zwane wakacje kredytowe. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Odroczenie raty zazwyczaj następuje od 1 do 3 miesięcy lub do 6 miesięcy dla klienta indywidualnego oraz mikro, małych i średnich firm. Dotyczy to w zasadzie wszystkich kredytów ratalnych, kredytów konsumpcyjnych i kredytów hipotecznych. Według związku banki bardzo szybko rozpatrują złożone wnioski i nie pobierają za to prowizji. Największa liczba przypadków to są decyzje, nazwijmy w cudzysłowie, prawie że automatyczne w ciągu 24 godzin. Są pewne przypadki, bardziej skomplikowane, kiedy ten czas maksymalny, jaki jest potrzebny, może się zamknąć w terminie do 14 dni. Ale to są wyjątkowe sytuacje, bardziej złożone, wymagające pewnej dodatkowej analizy. Od banku zależy, czy klienci mogą się starać o odroczenie całej raty, czy tylko części kapitałowej, tak żeby spłacać tylko odsetki i ubezpieczenia. Po wakacjach może wzrosnąć wysokość rat albo czas spłacania kredytu. Za użycie słowa koronawirus, grzywna, a nawet areszt. Takie restrykcje wprowadziły władze Turkmenistanu. Obrońcy praw człowieka alarmują, że ukrywanie prawdy o pandemii zagraża bezpieczeństwu obywateli i sąsiednich krajów. O nietypowej sytuacji w Turkmenistanie poinformowały już czołowe rosyjskie media, w tym dziennik Komirsant i Radio Swoboda. Organizacja Reporterzy Bez Granic apeluje do ONZ, Rady Europy, OBWE i Unii Europejskiej o podjęcie interwencji w tej sprawie. W ocenie tej organizacji blokowanie informacji dotyczących pandemii koronawirusa utrzymuje w niewiedzy lokalną społeczność, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Radio Swoboda wskazuje, że według oficjalnych źródeł w Turkmenistanie nie zarejestrowano przypadków zakażenia koronawirusem. Niezależni komentatorzy nie wierzą w oficjalne raporty władz w Aszchabadzie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy dość pogodnie, ale synoptycy ostrzegają przed nawet 11-stopniowym mrozem. Tylko na południowym wschodzie pochmurno i może spaść śnieg. W środę na południu i w centrum słonecznie, na północy chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. A aktualnie od minus 3 do plus 1 stopnia Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Siedem minut po 22. Zostań w domu z Trójką. Run to the sun, you can run, boy. Run! sun, you can run, boy, run. Right to the sun like John Rambo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zostań w domu z Trójką. Adrenalin ostatnio zajął się podobno muzyką klasyczną, ale mam nadzieję, że do elektroniki powrócił, bo wychodziło mu to bardzo dobrze. Adrenalin, wcześniej Plastic oraz formacja Brodacze, Life Act. Zostań w domu z trójką. Nie wiem, czy dam radę.

Gotowałam, przesoliłam, upiekłam, przypaliłam, rozmroziłam, usmażyłam, pozmywałam, powycierałam, stłukłam i się załamałam. Nic nie robić, nic nie robić, zupełnie nic nie robić. Będę robić nic, nic będę robić, a robić nic to znaczy nic nie robić. Nic nie robić, zupełnie nic nie robić. Nic, przypomniała mi się dzisiaj ta piosenka, pomyślałem sobie, że dawno nie słyszałem Kasi Klich, która to właśnie śpiewała. A przed Kasią Klich Michał Kmieciak i Swierdalis, a także Aleksandra Gadzina, czyli laureatka konkursu Voice of Polonia, który w Brukseli był w listopadzie. Ja tam byłem i słuchałem dużo, w dużej ilości artystów polonijnych, naprawdę na niezwykle wysokim poziomie.

Zostań w domu z trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. Like time. Smolki, Kev Fox od lat trzymają się razem i wychodzi im to absolutnie zawodowo. A przed nimi był jeszcze zespół Indios Bravos oraz formacja Pustki, czyli po raz kolejny zaśpiewała dla nas Basia Wrońska. Za prawie 6 minut godzina 11. Autopromocja Polskiego Radia.